گرفتار قدم مبارک محمدی پر رکھ دیے اور اسی حال میں روح پر واضح ہو. حبیب جالندھری کہتے ہیں عبیدہ کر رہے تھے ضربت حیدر کا نظارہ کہ شیبہ نے اب سے ہاتھ ایک تلوار کا مارا. ایسا لگتا ہے علی ادھر ادھر جو کدک رہے تھے عبیدہ اس کے دیکھنے میں مصروف ہو گئے, مقابل کو موقع مل گیا. چلیے وہ بھی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم وصبا قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال كان ينزل في بني زبيعة وهو مولى لبني سدوس قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي مجلس بن قيس بن عباد قال قال علي رضي الله تعالى عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اقتسموا في ربهم. وبه قال حدثني يحيى بن جعفر قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم نزل هؤلاء الآيات في هؤلاء ذات الستة يوم بدر نحوه. وبه قال حدثني اس جنگ میں جب میدان میں قریش کی طرف سے تین آدمی ولید ابن عتبہ اور عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ آئے تو حضور نے انصار کے تین جوانوں کو مل جائے. ابو داؤد میں ہے انہوں نے کہہ کے واپس کر دیا کہ ہم تو اپنے بن لان بنو عبد المطلب کے لوگوں کے طالب ہیں. اس پر حضور نے فرمایا تم یا حمزہ تم یا علی تم یا عبیدہ. اللہ کو یہ منظور تھا کہ یہ جو پہلی جنگ حق و باطل کی لڑی جا رہی ہے اس میں پیغمبر اسلام کے خاندان کے لوگ سب سے پہلے شرکت کریں تاکہ یہ ابتدائے عمل خیر انہی کے نام پر لکھی جائے اور سنتن حسنتن فلہو اجرھا و اجر من عمل بہا تو ان کو اجر و ثواب ملے. چلیے وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلس عن قيس قال سمعت ابا ذر رضي الله تعالى عنه يقسم قسما ان هذه الايه هذان قسمان اقتسموا في رب نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق انه قال سال رجل البراء وانا اسمعه فشهد علي بدرا قال بارز وظاهر حقا. وبه قال حدثنا عبد العزيز بارز وظاهر بارز یعنی دشمن سے مقابلہ کیا میدان باقاعدہ حریف کے سامنے تشریف لے گئے. وظاہر حق ظاہر اعان حق حق کی اعانت کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہرہ کے معنی ہو لبس درعن فوق درعن ایک زرہ کے اوپر دوسری زرہ پہنی حقا اے حق ذالک حق اور دو دو زرہ پہننا یہ بڑے فوجی کا کام جو کر و فر کے فن سے پورا موافق ہوتا ہے اور لوہے کے دو دو کرتے برداشت کر سکتا ہے. ہر ایک لوہے کا ایک کرتا نہیں برداشت کر سکتا. چلیے یہ صحابہ انہوں نے کیسی فدائیت کا ثبوت دیا اور ایک آدمی آتا ہے اور ان کی برائیاں نکالتا ہے. میاں معصوم تو انبیاء ہیں وہ بھی خاص معنی کے لحاظ سے اقرار علی الناصیت ان سے نہیں ہو سکتا ہے اور باقی کوئی معصوم نہیں ہے لیکن کوئی شریف انسان اپنے بڑوں کو برا بھلا نہیں کہتا ہے. اس صحابہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن باجشوي عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال قاتلت اميه بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت ان نجا اميه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن علي اس کی تفصیل پہلے کتاب الوکالت میں آ چکی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ذرا پیچھے ڈالا, لوگوں نے علی کو ابن امیہ کو قتل کر دیا, پھر امیہ کی طرف جھپکے. انہوں نے اس کو بچانے کے لیے عبد الرحمن بن عوف نے ساتھ میں عبد الرحمن بن عوف نے اس کے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا. صحابہ نے نیچے سے تلواریں گھسا گھسا کے اس کو مار ڈالا. سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص پکا دشمن اسلام اور عدو کاشف تھا, اس لیے سر کے دلوں میں اس سے بہت بھرا ہوا تھا. کوئی عبد الرحمن بن عوف کی اس رواداری سے کسی رعایت کا کے لیے راضی نہیں, اور عبد الرحمن نے جو رواداری کی تھی ان کے دل میں بظاہر یہ لالچ ہوگا کہ جب یہ میری مراعات دیکھے گا تو خود اس کے دل میں اسلام داخل ہو جائے گا, کلمہ پڑھ لے گا, لیکن جو مقدر تھا وہ غالب آئے. وبه قال من تتنا عبد الله بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبه عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والنجم فسجد بها فسجد من معه غير ان الشيخ نقل كف من تراب فرفعه الى جبهتي فقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رايت بعض قتل كافرا. وفي شيخ اميه بن خلف بخاري شريف من آئندہ اس کی تصدیق آ رہی ہے. وہ بھی قال اخبرني ابراهيم بن موسى قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروة قال كان في الزبير ثلاث ضربات بسيف في جسم الزبير احداهن في عاتقه قال ان كنت لاحدث لاصابعي فيها قال ضرب في ذكر میں اپنی انگلیاں اس میں داخل کرتا تھا, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے کھیلتے ہیں. چلیے دو بار جنگے بدر میں لگے تھے اور ایک جنگے ارمو. جنگے ارمو سن 15 اور بقول سن 13 ہجری میں اہل اسلام اور رومیوں کے مابین ہوئی ہے, اور بڑا زبردست خونی مارکا پیش آیا. 4,000 مسلمان شہید ہوئے اور 1,00,000 سے زائد رومی قتل ہوئے اور 40,000 پکڑے گئے. چلیے ضمنی بات سناتا ہوں, انہیں جنگوں میں سے ایک جنگ ایسی پیش آئی 60,000 کا سامنے لشکر پڑا. ادھر اسلام کی تھوڑی سی جماعت تھی, طے یہ ہوا کہ بس 30 آدمی گھس جائیں. پھر مشورہ ہوا کہ نہیں, 60 آدمی منتخب کر لیے جائیں اور اس 60,000 کے مجمے میں گھس جائیں. اس وقت تلواروں کی جنگ ہوتی تھی, بس 60 اسلامی جانباز گھس گئے مجمے میں, جس میں حضرت سیدنا خالد بن الولید, حضرت زبیر اور ایسے ہی شہ سوار لوگ صفوں کو کاٹتے چلے جاتے. واپسی میں حضرت زبیر آ رہے, ایک رومی نے لگام پکڑ لی. حضرت زبیر نے بڑی چابک دستی سے لگام کو کاٹا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا ان کو لے کر اڑ گیا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. چلیے قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير قلت نعم قال فما في قلت في فلة فلها فلة فلها زبير کی تلوار میں شکن پڑ گئی, ٹوٹ گئی تھوڑی سی. فل آیا بدل, یہ شکن جنگ بدر میں آئی تھی جب تلوار بہت آبدار ہوتی اور کسی بڑی سخت جگہ پر پڑ جاتی تو اس کی دھار پر ایک ٹوٹ جاتی ہے. اسی کو فلح سے تعبیر کرتے ہیں. چلیے قال صدقت بهن فلول من قراء الكتائب. بهن فلول من قراء الكتائب یہ نابغ زبیانی کے ایک شعر کا عجز ہے اور اس کا صدر ہے ولا عیب فیہ غیر ان یسرک. ان میں اور کوئی عیب نہیں, ایک ہی بات ہے کہ دشمنوں کے لشکر پر بار بار حملہ آوری کی وجہ سے ان کی تلواروں کی دھاریں جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں. یہ من باب الزم مد ہے, بما یشبہ الزم ہے. چلیے ثم رده على عروتہ قال هشام فاصمناه بيننا ثلاثة آلاف. ہم نے اس کی قیمت لگائی 3000. واخذه بعضنا ولو ودت ان كنت اخذته. قال وبه قال حدثنا فروتان علي بن هشام عن ابيه قال كان سيف الزبير محلق بفزه. سيف الزبير چاندی سے مزین وہ آراستہ تھی, اس سے معلوم ہوا تلوار کو چاندی سے مزین کرنا جائز ہے. چاندی سے تزئین کا مسئلہ متفق علیہ ہے, سونے سے تزئین کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. حنفیہ شافیہ حنابلہ منع کرتے ہیں, مالکیہ کہتے ہیں جائز. یہ احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے. قال هشام وكان سيف عروة محلق بفزة وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك ألا تحمل. قاضي یار نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کو جد مشین روایت کیا ہے, اور ثعلب کہتے ہیں جنگ میں جب لفظ شدہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مضارع یشد بالکسر آتا ہے, اور جب کسی چیز کے پکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مضارع بالضم آتا ہے. چلیے فقال انی شددتم یعنی پیچھے ہو جاؤ گے. چلیے فقالوا لا نفعل فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه احد ثم رجع مقبلا فاخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں مخالفت ہے. پہلی حدیث میں وارد ہے ضرب سنتین یوم بدر واحد یوم الیرموک, اور اس حدیث میں ہے ضربو ضربتین علی عاتقہ بینہما ضربت ضربہا یوم بدر. اور یہ اختلاف عبداللہ ابن مبارک اور ہشام ابن یوسف میں ہوا. معمر اور ابن مبارک میں ہوا. پہلی روایت معمر کی, دوسری روایت عبداللہ ابن مبارک کی, اور ایسے اختلاف کے موقع پر ابن مبارک کے قول کو ترجیح ہوگی. بعض علماء یہ کہتے ہیں دونوں میں جمع کیا جا سکتا ہے کہ کاندھے پر 4 بار لگے ہوں گے مخالف, 2 بدر میں, 2 یرموک میں, اور ہر ایک دوسرے کے بیچ میں, اور ہر 2 کے بیچ میں تیسرا مخالف ہوگا. 2 بدر کی ضربوں میں 1 یرموک کی ضرب داخل ہوگی, 2 یرموک کی ضربوں میں 1 بدر کی ضرب داخل ہوگی. مگر یہ بات کچھ بہت بعید سی معلوم ہوتی ہے، واللہ تعالی اعلم. کہا جائے کہ موڈھے میں تین ضربات ہوں گی اور چوتھی ضربہ موڈھے سے ہٹ کر ہوگی. والغیب عند اللہ. چلی قال عروہ تو كنت ادخل اصحابي في تلك الضربات العاب وانا صغير. قال عروه وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين فحمله على فرس ووكل به رجلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد انه سمع رحمه الله عباده قال حدثنا سيد بن ابي عروبه عن قتاده قال ذكر لنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابي طلحه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر باربعه وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طبي من اطباء بدر خبيث مخبث وكان عشرين رجلا من صناديد قريش. صناديد جمع سنديد کی جس کے معنی سردار. اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ قریش کے 24 سردار چاہے بدر میں ڈالے گئے تھے. یہی حافظ ابن حجر وغیرہ کی رائے ہے، لیکن ابن جریر طبری کی رائے یہ ہے کہ ویر کے سارے مقتولین بدر کو چاہے بدر میں ڈال دیا گیا. طوی وہ کنواں کہلاتا ہے جس کے کنارے پر کو پختہ کر دیا گیا ہو. من اطباء بدر خبیث معلوم ہوتا بدر میں اور بھی پختہ کون تھے. چلیے خبیث مخبث وکان خبیث مخبث. مخبث ہے ذو الخبث، یعنی وہ کنواں خود خبیث تھا اور اس میں جو لوگ ڈالے گئے وہ خبیث تھے. وہ خود خبیث اور خبیث والا تھا. کنویں کا کچھ تو شاید یہ ہوگا کہ وہ کنواں عادی پرانا خراب تھا، اس میں پانی نہیں تھا. چلیے وكان اذا سهر على قوم اقام بالعصر ثلاث ليال فلما كان ببدر حضور کی عادت گرامی یہ تھی جب کبھی غلبہ پاتے تو تین دن قیام فرماتے جنگی انتظامات کی غرض سے. فلما كان ببدر اليوم الثالث آپ دنیا میں ہدایت لے کر آئے تھے تو گویا اس مردہ زمین کی جو دین سے ناآشنا تھی ضیافت فرماتے اور نور ایمان و یقان پھیلاتے تھے. شریف فلما كان ببدر اليوم الثالث امر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه اصحابه وقالوا قالوا لا ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفه الركي فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان فيسرهم. يا فلان ابن فلان ابن اسحاق کی روایت میں آپ نے فرمایا یا عتبة بن ربیعة یا شعبة بن ربیعة یا امية بن خلف يا عباد اهل الشام. فيسركم انكم اطعتم الله ورسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيدي ما انتم باسمع لما اقول منهم. ما انتم باسمع لما اقول منكم. تم ان سے زیادہ نہیں سنتے میری بات کو. یہ جملہ جیسے یہاں پر حضرت ابو طلحہ کی حدیث میں آیا ہے، اسی طرح سے یہ جملہ حضرت انس کی حدیث میں مسند احمد میں اور ابن مسعود کی حدیث میں بسند صحیح معجم الطبرانی میں اور عبداللہ ابن سیدان کی حدیث میں معجم الطبرانی میں وارد ہوا ہے. اس سے سماع اموات کا ثبوت ہوتا ہے جس کو ہم کتاب الجنائز میں بیان کر چکے ہیں. آگے اگر طبیعت میں کچھ تازگی ہوئی تو خلاصہ بیان کیا جائے گا. چلیے ما انتم باسماء لما اقول منهم. قال قتادة احياه الله حتى اسمعه قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسنة. بس چلتے بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا الحمدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن نتان بن عباس رضي الله عنه مع الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش قال يعني الذين بدلوا مصداق كفار قريش جي قال عمرو بن قريش محمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله يعني نعمة الله كمصداق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جي وأحلوا قومهم دار البوار قال النار يوم القيامة يعني دار البوار كمصداق جهنم جي وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن النبي قال ذكر عند عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وأن أهله لا يبقون عليه لعنة قالت وذلك مثل قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الخليل وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقوله وإنما قال إنه لعنة ليعلمون أن ما الآن لا يعلمون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی ابن عمر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتلہ بدر کے متعلق نقل کرتے ہیں یہ ان کو وہم ہو گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الان ارشاد فرمایا تھا لیکن ابن عمر جو بات نقل کرتے ہیں اس میں منفرد نہیں ہے. میں ابھی بتا چکا ہوں کہ بہت سے صحابہ ابو طلحہ انس بن مالک بن مسعود اللہ بن سیدان بھی وہی نقل کرتے ہیں جو ابن عمر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو فرماتی ہیں کہ حضور نے نمرے عالم الان فرمایا تھا امام بیہقی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس سماع کے منافی نہیں کسی میں علم کی صلاحیت ہونا سماع کے منافی نہیں ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اموات سنتے ہیں. یہی جمہور علماء ابن جریر طبری ابو محمد ابن قتیبہ وغیرہ کا مسلک ہے. ابن عبد البر نے اسی کو اکثر علماء سے نقل کیا. قاضی ابن عربی ابن قاضی عیاض نووی ابن تیمیہ اور ابن کثیر نے بھی اسی کو اختیار کیا. قاضی ابو اعلی حنبلی نفی کرتے ہیں. یہی حضرت عائشہ کی رائے ہے. نفات کی دلیل اللہ کا ارشاد انک لا تسمع الموتا اور اللہ کا دوسرا ارشاد وما انت بمسمع من فی القبور ہے. اور علامہ ابن حمام کہتے ہیں مشائخ احناف بھی سماع اموات کا انکار کرتے ہیں. جو لوگ نفی کے قائل ہیں ان کی دلیل معلوم ہو چکی اور جو اس بات کے قائل ہیں دلیلیں معلوم ہو چکی وہ احادیث ہیں جس میں سماع کی نسبت اموات کی طرف کی گئی ہیں ان کی طرف ابھی اشارہ آ چکا ہے. جو لوگ نفی سماع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نے اس کو رد کر دیا لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رد بعض وقت ان کی اپنی ذہانت پر مبنی ہوتا تھا. وہ ایک بات سمجھ لیتی تھیں اور اس کے بعد مخالف دلیل کو رد کر دیتی تھیں. یہاں انہوں نے ان احادیث کو قرآن کے منافی سمجھا اس لیے رد کر دیا لیکن ہم بتا چکے کہ دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انس کی روایت کتاب الجنائز میں آ چکی ہے ان المیت اذا وضع فی قبره وتولی وذهب عن اصحابه اتاه ملکان اصحاب انه حتى انه لا يسمع قرء عليهم اتاه ملکان. علامہ ابن حمام یہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس کا تعلق اول وضع سے ہو یعنی جس وقت میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت سنتی ہے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اول وضع کے وقت سنے اور اس کے بعد نہ سنے. اور ایک توجیہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ مان تم بے اسماء وغیرہ روایات تمثیل کے لیے ہیں اور مطلب یہ ہے اگر وہ لوگ سنتے تو تم ان سے زیادہ نہ سنتے. لیکن اس جواب کی حقیقت کو جواب سے ظاہر ہے, یہ تو بالکل تاویل نہیں ہے, تحریف ہے. اور بعضوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص حضور کی آواز کو مقتولین نے سن لیا تھا. اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. حدیث انس جو کتاب الجنائز کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے وہ تخصیص کے قول کو رد کرتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سماع اموات اپنی جگہ ثابت, لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں. اللہ جب چاہتے ہیں تو میت تک آواز پہنچا دیتے ہیں. چلیے انما كنت اقول لهم حق ثم قرات انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور يقول حين تبرؤوا مقاعدهم من النار. وبه قال حدثني عثمان قال حدثنا عبدة بن هشام عن ابي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقفنا. يعني الان سے مراد وہ وقت ہے جب وہ جہنم میں پہنچ گئے. چلیے عن هشام بن ابي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليل بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال انهم الان يسمعون ما اقول لهم. فذكر لعائشه رضي الله تعالى عنها فقالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الان لا يعلمون ان الذي كنت اقول لهم هو الحق ثم قرات انك لا تسمع الموتى حتى قرات الايه. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب فضل من شهد بدرا. باب من فضل من شهد بدرا. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں شاید مراد شاید ان کی افضلیت کا بیان مراد ہے, مطلق فضیلت نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کے فضائل کا بیان مقصود ہے. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق بن حميد قال سمعت أنس النبي الله تعالى يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حارثة بن سراقة. فقالت يا رسول الله جنگ ہو رہی تھی, یہ جنگ کا نظارہ دیکھ رہے تھے, ایک پیر آ کر لگ گیا اس سے وفات آ گئے. چلی فجاء تم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت من منزله حارثه مني. يعني آپ کو معلوم ہے میرا جگر گوشہ ہے. چلی فیق في الجنه اصبر وانتصب وان تقل اخرى ترى ما اصنع. فقال ويحك او هبلي او هبلي او جنه الله او هبلي. کیا تمہاری عقل فوت ہو گئی؟ کہا جاتا ہے حبلت حبلا اذا ثقلت. یہ تو اس لفظ کے اصل ہے. یہاں فقد المیز والعقل کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے, اس لیے کہ جس عورت کو حبل طاری ہوتا ہے اور اولاد فوت کر دینے پر اس کو غم ہو جاتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جو مفقود العقل کی ہوتی ہے. اور جنت واحدہ تو نہیں ہے انا جنت کیا ہے پاگل کہیں گا اور جنت واحدہ یہ انا جنان کثیرۃ وانه فی جنت الفردوس. اس کو کچھ آتا ہی نہیں. چل بس. فبی قال حدثني اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبد الله بن ادریس قال سمعت حسین بن عبد الرحمن بن سعد بن عبیدہ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مرسد بن زبیر وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاف فان بها امرأة بصائن معظمتين. حدیث کے راوی ابو عوانہ نے تحریف کر دی, حاج کر دیا. امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آگے چل کر جلد ثانی کے اواخر میں کتاب الاکراہ سے پہلے اس پر تنبیہ کی. چلیے ابن اسحاق نے لکھا اس کا نام سارا تھا. واقعی کہ ایک روایت میں کنوز اور دوسری میں سارا اور تیسری میں ام سارا آیا ہے, اور واقعی نے لکھا ہے کہ حاتم نے اس کے لیے 10 دینار اجرت مقرر کی تھی اور بعد 1 دینار کہتی ہیں. بعض کہتے ہیں یہ عباس کی باندھی تھی. چلیے ماہ کتاب من حاتم الى المشركين فادرجنا تسيل على بعيد الله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقالت ما معنى كتاب فانقناها فالتمسنا فلندر كتابا فقلنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخرجن الكتاب او لنجرن. کیا پڑھے احمق, زیر زبر نہیں نظر آتا. لنجردنک فلما رأت الجد, بے حیا کہیں تھا. چل بس. فلما رأت الجد اهوت الى حجتها وهي محتجزة بكساء فاخرجت فانطلقنا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى حجتها وهي محتجزة بكساء فاخرجت. اس نے جب ہمارا اصرار دیکھا تو وہ اپنی کمر کی طرف جھکی, اور اس نے اپنی کمر پر ایک کملی لپیٹ رکھی تھی, وہ خط اس میں سے نکالا. بعد میں آ چکا فآخرجت من عقاص, اس نے اپنے چوٹیوں میں سے نکالا تو ان میں کوئی تنافی نہیں. لمبی چوٹیاں ہوں گی, چوٹیوں کے اندر پھنسا کر کمر کے پیچھے لٹکا کر اوپر سے کمبل باندھ لیا ہوگا, اور شاید وہ کتابیں یہ بات بس بھی استعمال کہی ہے لیکن اللہ بعید ہے. فانطلقنا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين فداني فداني فلأضرب فلأضرب عنقه فقال النبي فلأضرب. کیا بنے گا یہ ترکیب میں, کیا بنے گا, یعنی کون سا فعل ہے, لام یہ کیسا ہے, کچھ خبر ہی نہیں. پاگل, اس میں تجھ کو اتنا غرور تھا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فعل پر کون سا لام آتا ہے. جاہل کہنے لگا فلی حضری فلی حضری بولوں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حملک علی ما صنعت قال کچھ بھی تجھ کو خبر نہیں, ایک لفظ نہیں جانتا. ایک صاحب آئے میرے یہاں کتابیں رکھی, میں کہا ایسا ہے کہ آپ کتاب رکھنا نہیں جانتے, آئندہ کتابیں نہ چھوڑیں. ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ میں غلط کہتا ہوں. پورا سال تنگ کرتا رہا. ایک دن میں نے کہا تفسیر تبری ہے باپ اتار کے لا, دیکھ اوپر نسخہ اور ہے نیچے اور ہے, دونوں اٹھا پڑا بتا دیا فلا نمبر کے لیے اٹھا لائے. میں دیکھ لیا جو مجھے دیکھنا تھا, گجا رکھ دیا. آپ نے ادھر کی وہاں رکھ دی, ادھر کی وہاں رکھ دی. اب وہ جگہ ہو گئی تنگ, اب کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو آپ فرما رہے ہیں ایک لڑکے سے میں نے ڈانٹا, میں کہ اس کو اوپر سے نکال اور یہ وہاں پہنچاؤ. سر ہو گیا, میں نے کہا آپ کی سمجھ میں آ گیا. پھر ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں, پھر وہ الجھتے نہیں. یہ پاگل صاحب یہ سمجھتے تھے کہ میں اتنی زور سے پڑھتا ہوں, میری آواز جو ہے گونجتی ہے, جن کن کن کن کن کن کرتی ہے, اور پھر بھی جو ہے میرے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, سیبہ جیسے کو میں چکر دے دوں. میں نے کہا بھائی وہ اس صدی کا سیب ہوگا جس کو تو چکر دے دے گا اور تجھے آتا نہیں ہے. اب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان کو نہ کوئی قاعدہ یاد ہے نہ کچھ جانتے, کوئی قاعدہ اس کو معلوم ہی نہیں. کوئی آواز چلا دینا اور زور سے پڑھ دینا, یہ نام ہے پڑھنے کا, تجھے آتا ہی نہیں. ہاں, جو فاضلین تھے ہمارے زمانے میں ڈرتے تھے. ہمارے ایک ساتھی تھے, ایسے رہتے تھے جیسے کوئی لاوبالی آدمی رہتا. مجھے ضرورت تھی, میں نے دار الطلبہ سے نسائی کا ایک نسخہ نکلوایا. میرا اپنا نسخہ جو تھا وہ اور مطبوع تھا, وہ آیا تو ویسے ہی الٹا. اس میں ان کے قلم کا ایک عربی حاشیہ لکھا ہوا, ماشاء اللہ کس قدر صحیح لکھا ہے, عربی عبارت بالکل صحیح لکھی. حالانکہ ہمارے ساتھیوں میں وہ بے فکر و آزاد سمجھے جاتے تھے, لیکن وہ آزادی ان میں نہیں تھی جو آپ لوگوں میں ہے کہ ادھر دیکھ ادھر دیکھ. سبق میں حاضری دیتے تھے اور پابندی سے سنتے تھے, کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے. بس ان کی آزادی یہ تھی کہ جہاں سبق کا وقت ختم ہوا, ہاں بھائی چلو بھائی. میں نے انکار کیا, آپ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ یہاں چکی پر ایک ہندو ہے, اس نے ہاں ذرا بیڑی وغیرہ پینے جاتے ہیں, سمجھے؟ اس کو کہاں سے ان لوگوں نے سونگ لیا, اور پتہ کیسے چلا کہ جونپور مچھلی شہر کا ہے. سبھی اثر بات پوری پارٹی بیڑی والی جاتی تھی, اب وہاں بیڑی پی جاتی تھی, بات چیت ہوتی تھی ادھر ادھر کی, کہ آپ کبھی گیا ہی نہیں. مجھے کوئی مناسبت ہی نہیں تھی, میں وہاں کیا کرتا جا کر کے. لیکن وطن کی واقعی آواز اچھی لگتی ہے, وطن سے محبت ہوتی ہے. کسی بنگالی سے اگر کہا جائے سوچے تو کتنا خوش ہوتا ہے, سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کسی گجراتی سے کہا جائے آپ نار باڑی کو تھا تو کیسا خوش ہوتا ہے کہ ارے آپ نے تو الٹا کہہ دیا. دونوں بھائی بھائی ہیں تو ادھر کا ادھر ملا دیا, ادھر سے ادھر ملا دیا. گجراتی بنگالی اور بنگالی گجراتی, یہ حضرت کون سے ہیں؟ یہ تو کنکالی ہیں, نہ گجراتی ہیں نہ بنگالی بلکہ کنکالی ہیں. اچھا, اور اس کو زام تھا کہ میں سمجھدار ہوں. زبیر کو بھی بڑا زام تھا, آنا سمجھدار آنا سمجھدار. میں نے کہا خبیصو تمہاری ناک کاٹتے کاٹتے تمہاری گردن کاٹ لوں گا, تم کسی کام کے نہ رہو گے. چلیے صاحب کو دیکھیے, بہت چالاک ہے, بہت دنیا کے حساب میں بڑا چالاک ہے, اور ویسے پاگل ہے. جیسے نکال دیتا ہے میرا کام کر دیتا ہے, یہ ڈھونڈ کے رہا ہم اس کو آرام دیتا ہے. اب یہ ڈھونڈتا ہے بےچارا, دوڑتا ہے ادھر ادھر, اور سب سے زیادہ یہ سب دعا کرتے ہیں. آج میں نے کہا بھائی علوم الحدیث حاکم کی لا لے آیا. اب مجھے بڑی فکر تھی کہ اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں, ملے گی کہاں روایت. خیر ایک دم اللہ کی مدد آئی, میں بہت گھبرا رہا تھا, بس وہ ایک دم آ گئی سامنے. ویسے یہ بھی دعا بہت کر رہا تھا کہ اگر نہ ملی تو پھر مجھے کہیں گے, اور پھر ہر دو منٹ پہ ڈانٹ پڑے گی. وہ خیر مل گئی. جیسے کوئی بڈھا بنگالی بیٹھا ہو کم وقت کہیں گے. چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال حاذب والله ما بي الا اكون مؤمنا بالله ورسوله, اردتم ان يكون لي عند القوم بيد يبتغي الله بها عن اهلي ومالي, وليس احد من اصحابي الا له هناك. بس مبتدا خبر جانتا ہے اور صفت موصول, صرف کے قواعد سے بالکل مصروف, یہ کچھ بھی نہیں جانتا, اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے, اور نہ ہو کے بھی پورے قواعد یاد نہیں. آتزلو, یا اللہ یہ آتزلو کیا چیز ہے کہ ہذا باب جدید فتح من المنشعب. چلیے من يرضى الله به عن اهله وماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له الا خيرا. ایک گجراتیوں کا مزاج ذرا اچھلنے کا. اب یہ عربی لہجے کی نقل اتارتے ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، مشکل ہوتی ہے. ہی ہیں بھر سمجھے ایدا اسن میں جئی میرا ہم تو رکھے ہاں تو ایدا رائے گائے ہائے کو آشنا رکھتی دنیر بھر ہی بھر ہی نائی میرے بات